ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วก็มาฟังธรรมะในรายการธรรมะรับอรุณทุกวันอังคารเป็นช่วงของการนำธรรมะเข้าไปสู่ในใจด้วยการทำด้วยการปฏิบัติในช่วงของเข้าใจธรรมเราจะมาฝึกธรรมฝึกปฏิบัติให้ธรรมะเข้าสู่ในจิตใจของเราไม่ใช่แค่ฟังผ่านหูไม่ใช่แค่ฟังผ่านหูแล้วจำได้ในสมองไม่ใช่แค่ฟังผ่านหูจำได้ในสมองแล้วแต่มันเข้าใจอย่างถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิด้วยและไม่ใช่แค่ว่าฟังผ่านหูจำได้ในสมองเข้าใจถูกต้องอย่างเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วแต่ว่าจิตยังไม่สงบก็ต้องให้มันเข้าไปในจิตใจด้วยไม่ใช่แค่ว่าเข้าใจในเชิงความรู้ในเชิงตรรกะใช้เหตุผลแต่ให้เข้าไปในจิตใจเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิเกิดเป็นสัมมาสติตัดกิเลสได้นี่สำคัญเรามาฝึกเรามาทำกันปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบประมาณสัก60นาทีท่านผู้ฟังในทุกวันอังคารช่วงของเข้าใจธรรมแล้ววันนี้เรามาฝึกดูลมหายใจดูลมหายใจนี่ดูไปทำไมเพื่อตั้งสติขึ้นไงเราตั้งสติขึ้นแล้วจะมีประโยชน์อะไรเราไม่กำจัดกิเลสได้เราทุกอยู่ทุกวันนี้มีปัญหากันอยู่ทุกวันนี้เพราะว่ากิเลสนะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกิเลสว่าเอ๊ะทำไมจิตของเราเนี่ยมันถึงเกิดมีกิเลสขึ้นมาได้ทำไมกิเลสมันเกิดจากจิตบางคนอาจจะมีความคิดในใจว่ามันจะเป็นไปได้ไงก็คนนั้นก็ทำฉันมีโควิดมันมาเลยมีสถานการณ์แบบนี้ฉันก็เลยเครียดเลยโกรธความเครียดความโกรธเนี่ยอารมณ์ไม่ดีใช่ไหมนี่คือมีกิเลสในจิตใจของเราละก็เนี่ยโควิดมันทำหรือไม่ก็เจ้านายทำหรือไม่กับผัวทำหรือไม่กับเมียทำหรือไม่กับลูกทำคนนั้นทำอย่างนั้นอย่างนี้นี่มันก็เลยจึงเหตุการณ์เป็นแบบนี้ฉันก็เลยต้องมาตกอยู่อย่างนี้อารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีบ้างหรือไม่ก็แบบว่าถูกเพื่อนชั่วพาไปนั่นนี่นอนอันนี้ก็คือมีความไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตเพราะว่าคนอื่นทำแต่จริงๆระหว่างเราทำความเข้าใจด้วยจิตที่สงบทำความเข้าใจว่ากิเลสที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นในจิตใจถ้าไม่งั้นคนชั่วทำชั่วแล้วเราก็จะมีความชั่วติดไปด้วยจากความชั่วที่อื่นก็ทำอย่างนั้นเหรอไม่เป็นนะท่านผู้ฟังมันคนละอย่างกันเอาเรามาตั้งสติอยู่กับลมหายใจสักก่อนหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกยาวๆสัก 2-3 ครั้งทำไปทำไมทำไปเพื่อให้เรารู้ถึงจุดที่เราจะตั้งจิตของเราไว้ให้ได้กำหนดรู้ดูลมหายใจเข้าหายใจออกยาวๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงผัสสะของลมหายใจว่ามีขึ้นนะที่ตำแหน่งไหนให้เอาจิตของเรามาจดจ่อไว้นะที่ตำแหน่งนั้นไม่ยากนะง่ายๆรับรู้ถึงสัมผัสตรงไหนล่ะมันก็ในโพรงจมูกนั่นแหละสักจุดใดจุดหนึ่งไม่ต้องเอาเป๊ะมากแค่ประมาณการประมาณการว่าบริเวณนี้ล่ะมันก็จะประมาณบริเวณที่เรารับรู้ถึงกลิ่นนั่นแหละเช่นเราดมดอกไม้ไปกินอาหารแม้มันหอมหวานเหลือเกินอร่อยเนี่ยคุณรับรู้ถึงกลิ่นได้ตรงไหนแล้วจิตของเราเนี่ยตั้งไว้ตรงนั้นโดยทั่วไปมันจะเป็นบริเวณนั้นตั้งจิตของเราไว้ที่นั่นแล้วมีภาษาอื่นๆแน่นอนนะหูมันเปิดอยู่มันก็มีเสียงเป็นธรรมดาใจมันมีอยู่มันมีความคิดนึกนั่นนี่อันนี้ก็ธรรมดาแต่ว่าไม่เอาจิตของเราเผลอเพลินเคลิ้มไปตามภาษาเหล่านั้นแต่ให้ตั้งมั่นไ อยู่กับลมลักษณะการที่เรามาระลึกถึงนึกถึงลมได้นั้นหนึ่งคือสติเกิดขึ้นแล้วลักษณะที่ถ้าเผื่อว่าเราคิดนึกเคลิ้มคล้อยไปตามความคิดหรือไปตามเสียงไปตามกลิ่นเห็นนี่กลิ่นอะไรนาะโอ้สงสัยรถขยะวิ่งมาเห็นนี่กลิ่นอะไรนาะโอ้สงสัยข้างบ้านทำนั้นอันนี้อันนี้กลิ่นเนี่ยมันพยายามจะดึงจิตของเราไปผ่านทางจมูกเสียงก็พยายามจะดึงจิตของเราผ่านไปทางหูความคิดนึกธรรมารมณ์ก็พยายามจะดึงจิตของเราผ่านไปช่องทางใจให้จิตของเราเนี่ยมันอยู่ไม่เป็นสุขมันจะออกไปตามช่องทางต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วท่านผู้ฟังคุณที่ฟังในช่วงของเข้าใจทำอยู่เป็นประจำจะรู้อยู่แล้วแหละว่าจิตมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เป็นอะไรมันเป็นแค่กระแสการปรุงแต่งของมันมาเฉยมันก็ปรุงแต่งไปได้หมดเสียงผ่านทางหูรูปผ่านทางตาไปตามช่องทางเหล่านี้หมดไม่ได้เป็นตัวไม่ได้เป็นตนอะไรแต่ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนเฉยๆว่าตัวตรงของเราเนี่ยไปรู้สึกเสียงนะไปรู้สึกภาพนะลักษณะที่ว่ามันจะไปแล้วเนี่ยนี่คือมันดึงแล้วเหมือนสัตว์หกชนิดพยายามจะดึงแต่ดึงแล้วเกิดเราลืมลมไปคือถึงยังไม่ลืมลมใช่ปะดึงอยู่แต่มันไม่ไปไปไม่ได้มันก็ผูกสัตว์ไว้อยู่กับเสาผูกตั้งไว้อยู่กับเสาแล้วมันดึงไปมันดึงไปไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไรเราลืมลมเกิดคิดไปตามกลิ่นเราก็ลืมลมไปแล้วถึงนั่งที่กลิ่นมันก็มาจากลมนั่นแหละแต่มันไปตามความคิดแล้วไงไปตามว่าใครทำอะไรน่าจะอร่อยไหมทำกี่คนใครไม่กินด้วยแล้วจะเอาไปใส่กลางวันหรือเปล่าแล้วลืมลมหายใจไปนั่นคือเชือกขาดแล้วคือเสาลมแล้วอย่าคงวันใจตั้งขึ้นใหม่ตั้งขึ้นใหม่ตั้งขึ้นใหม่ตั้งขึ้นใหม่ด้วยกันหายใจแรงสองสามครั้งอีกหรือไม่ก็นึกได้ก็ให้ใช้ธรรมดานี่แหละแล้วก็กำหนดจิตของเราไว้ที่เดิมกำหนดไว้ที่เดิมที่ไหนในโพรงจมูกทำอยู่อย่างต่อเนื่องยิ่งต่อเนื่องได้มากเท่าไหร่สติของเราก็จะมีกำลังขึ้นมากเท่านั้นสติเนี่ยท่านผู้ฟังจะเป็นเหตุให้เกิดสมาธิตามมาสติสมาธิรวมกันก็เป็นเหตุให้เกิดปัญญาตามมาเขาจึงเรียกว่าเป็นสติปัญญาเอาต้นเอาปลายรวมกันก็มันก็เป็นสมาธินั่นแหละเป็นหนึ่งจะรวมกันอยู่ด้วยกันได้เราตั้งสติเอาไว้ให้เกิดเป็นสมาธิเล็กน้อยนิดเดียวหรือจะกว้างขวางใหญ่โตสว่างสดใสมันดีทั้งนั้นบางคนจะคิดว่าโอ้ฉันทำไม่ได้เลยอย่าไปว่าอย่างนั้นคือไม่ใช่ว่าเราทำไม่ได้นะท่านผู้ฟังเราจะทำได้น้อยน้ำเนี่ยนะมันบริสุทธิ์เนี่ยต่อให้น้อยมันก็บริสุทธิ์นะสติมันดีเนี่ยต่อให้ไม่มากมันก็ดีอ่ะจะคิดว่าโอ้ยไม่มากฉันก็เลยไม่ทำกลัวว่ามันจะไม่ได้ก็มันได้อยู่นี่ไงได้น้อยๆก็เอาของดีๆมีน้อยก็เอาทุกฝั่งมีมากก็เอามีเวลาน้อยก็ทำมีเวลามากก็ปฏิบัติวันไหนมีความขยันมากมีความขี้เกียจน้อยก็ทำมากได้แต่วันไหนมีความขี้เกียจมากมีความขยันน้อยก็ทำน้อยก็เอามีน้อยก็เอาบางคนบอกว่าความขยันฉันไม่มีเลยมันไม่ใช่ไม่มีตรงฝั่งมันมีน้อยก็เลยบอกว่ามันไม่มีจริงๆมันมีทุกคนน่ะมันมีความขยันหมดอะต่อให้คนขี้เกียจขี้เกียจขนาดไหนเนี่ยนะสั่งหลังยาวไปจนถึงพรหมโลกมันก็ยังมีความขยันอยู่แต่มันน้อยเพราะว่าสั่งหลังของเราเนี่ยไม่ได้ยาวไปถึงนรกถ้ายาวไปถึงนรกมันไม่ยาวเท่าไหร่เอายาวไปถึงพรหมโลกเลยมันยาวดีอย่าไปนรกตามมาฟังให้มีความขยันมันจะได้ไปสูงไปดีได้มีพรหมโลกได้น้อยก็ทำมากก็ปฏิบัติตั้งสติของเราให้ดีอย่าลืมหลงแต่ลืมไปเผลอไประลึกได้เมื่อไหร่กลับมาหาลมหายใจของเราเสมอไม่ต้องแบบว่าเสียใจกังวลใจเพราะความเสียใจความกังวลใจจากการที่ทำดีไม่ได้นั่นก็เป็นกิเลสนะจะบอกให้กิเลสเนี่ยมันเอาเราสองทางเสม มันไม่ได้เป็นสิ่งดีหรอกเราเสียใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั่นก็เป็นกิเลสเราดีใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั่นก็เป็นกิเลสเอาแล้วจะไปยังไงเนี่ยซ้ายก็ไม่ได้เสียใจขวาก็ไม่ได้ดีใจเอางั้นไปตรงกลางๆทางสายกลางทุกฝั่งเราต้องเอาไว้สติประเด็นที่ท่านต้องทำความเข้าใจในวันนี้ให้ได้หมดรายการนี้อย่างอื่นไม่สนสนเรื่องนี้เรื่องเดียวว่าทำไมกิเลสถึงเกิดจากจิตได้ทำไมจิตของเรานะมีความเป็นประพัดสอนไม่ใช่หรอแต่ว่าเพราะด้วยกิเลสที่เป็นอคันตุกะจรมามันจึงเศร้าหมองไม่ใช่หรือที่หมายความว่ากิเลสมาจากที่อื่นเป็นอคันตุกะจรมาจรมาจริงใช่ท่านผู้ฟังมันจรมาได้มันไปได้แต่ว่าจรเนี่ยมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันไปแล้วมันมาจากไหนมาจากจิตนั่นแหละจิตนั่นแหละผลิตกิเลสออกมาอยู่ในช่องทางใจพอผลิตกิเลสออกมาอยู่ในช่องทางใจแล้วกิเลสมันก็มาทำให้จิตนั่นแหละเศร้าหมองด้วยกิเลสที่ถูกผลิตขึ้นมาจากในช่องทางใจถ้ามันออกมาแล้วมีเขากำจัดออกไปได้จิตมันก็ผ่องใสได้ด้วยกิเลสนี่จึงเป็นอคันตุกะจรมาจรไปผลิตผลออกมาจากจิตของเราจิตของเราเนี่ยเป็นยังไงท่านผู้ฟังคือจริงจิตของเราเนี่ยมันก็เป็นแค่กระแสของการปรุงแต่งนั่นแหละในข้อแรกก่อนท่านผู้ฟังว่ากิเลสคือความเศร้าหมองความไม่ดีด้านมืดต่างๆเนี่ยมันทำให้เราทุกข์ไม่ใช่สิ่งภายนอกทำให้เราทุกข์เข้าใจก่อนนี้ก่อนไม่ใช่เพื่อนบ้านไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่ครอบครัวไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่สิ่งแวดล้อมที่ทำให้เราทุกข์ยังไงนะเราจะบอกว่ารัฐบาลนี้ทำให้คุณมีความทุกข์แล้วคนอื่นอยู่ในประเทศอื่นเขาก็ไม่ได้รับผลของความทุกข์จากรัฐบาลในประเทศไทยนี่นะไม่ได้เกี่ยวกันแล้วทำไมเขาไม่ทุกข์อ่ะเขาก็ทำประเทศเขาเวอร์จะเถียงคนนี้ไงมันไม่ใช่สัจจะไงท่านผู้ฟังอันนี้เรากำลังพูดถึงสัจจะนะสัจจะคือความจริงความจริงจะแบบว่าความจริงเฉพาะสำหรับคนไทยความจริงเฉพาะสำหรับคนจีนความจริงเฉพาะสำหรับคนนอร์เวย์งั้นเหรอเราแต่สมัยก่อนไม่เห็นมีประเทศไทยนอร์เวย์หรือประเทศจีนนั่นเขาก็ไม่มีความทุกข์กันเหรอมันไม่ใช่ไงระวังอันนี้คือเรากำลังจะเข้าถึงในเรื่องของจิตใจเรื่องของสัจจะความจริงเรากำลังพูดถึงว่าสิ่งที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ได้เนี่ยมันคือกิเลสไม่ว่าจะสำหรับคนจีนคนไทยคนนอร์เวย์ยุโรปอเมริกาหรือประเทศอะไรที่มันผ่านมาตายไปแล้วเช่นเมโสโปเตเมียมายาพวกนั้นเขาถ้ามีกิเลสอยู่ในจิตใจปุ๊บเขาจะทุกข์ทันทีเช่นว่าเราโกรธความโกรธเนี่ยไม่ได้มาจากภายนอกอยู่ในจิตใจของเราโอเคไหมทำไมบางคนไม่โกรธก็เขาไม่โกรธไงก็ทำไมความโกรธมันเกิดขึ้นเอาเราค่อยว่ากันเดียวแต่ถ้ามีความโกรธเกิดขึ้นในจิตใจปุ๊บเราจะอยู่ไม่เป็นสุขเราจะโกรธถูกไหมมันมีความโกรธเกิดขึ้นเราจึงโกรธไอ้ที่ว่าเราโกรธนั่นคือกิเลสที่มันอยู่ในจิตใจของเราจิตของเราเนี่ยมันหวบเข้ากันแล้วผสานเข้ากันกับกิเลสเราก็จึงรู้สึกว่าฉันนี่แหละโกรธไอ้ความรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเรานั่นนั่นคือจิตพอกิเลสเข้าครอบงำจิตมันก็จึงรู้สึกว่าตัวฉันนี่แหละโกรธไม่พอใจอารมณ์เสียนั่นนี่เอาหรือว่ารักก็ได้รักใครชอบพอกำหนัดยินดีลุ่มหลงแบบบ้าไปในสิ่งนี้บางคนเล่นเกมเนี่ยก็บ้าเล่นเกมบางคนก็บ้าแต่งรถบางคนก็บ้าดื่มสุราคือบ้าด้วยเมาด้วยในความบ้าความเมาเนี่ยมันคือความเพลินความลุ่มหลงความพอใจหรือเป็นนักเลงเป็นนักเลงสุราก็มีเป็นนักเลงหัวไม้ก็มีเป็นนักเลงผู้หญิงก็มีคือบ้าไปในสิ่งนั้นชอบพอไปในสิ่งนั้นเรียกว่าความชอบพอไปเรารู้สึกว่าฉันชอบสิ่งนี้พอใจสิ่งนี้สิ่งนี้แบบนี้ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ไอ้ความยินดีพอใจไปมันก็คือกิเลสที่เป็นส่วนของราคะลักษณะที่ทำให้หิวอยากได้กระหายอยากมีอยากเป็นความอยากหิวกระหายหรืออาการที่ออกมา อยู่ในช่องทางใจมันเข้าประสานรวมกันกับจิตทำให้เรารู้สึกว่าฉันเนี่ยอยากตัวฉันเนี่ยอยากเป็นอย่างนี้ต้องการความสุขเป็นอย่างนี้เป็นไปอย่างนี้กิเลสนั้นมันจึงบีบบังคับจิตของเราให้คิดไปอย่างนั้นให้ร้อนนี่ลักษณะของโทสะให้หิวนี่ลักษณะของโมหะแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยว่ามันมาจากไหนใครจะเป็นอะไรยังไงก็ไม่รู้มืดด้วยมืดหนึ่งกับโมหะราคะโทสะโมหะจึงเป็นชื่อของกิเลสที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นบอกขึ้นว่าเนี่ยมีกิเลสอยู่ในจิตใจเนี่ยมันจึงทุกข์เอาก็ฉันมีกิเลสอยู่ในจิตใจเนี่ยมันทุกข์เนี่ยเพราะว่าทุกข์เนี่ยผู้อื่นบันดาลผู้อื่นบันดาลว่าให้ข้าวยากมาแพงเทพเจ้าองค์นั้นบ้างผีองค์นี้บ้างพระเจ้าองค์โน้นบ้างหรือแม้กระทั่งคนใกล้ตัวนั่นแหละบันดาลให้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้ฉันไม่พอใจมันก็เลยเกิดเป็นกิเลสขึ้นโทสะฉันพอใจลุ่มหลงผลิตมาทำไมเกมผลิตมาทำไมยาสูบผลิตมาทำไมสุรายาเมาพวกนี้การพนันพวกนี้ก็คุณผลิตมานั่นแหละฉันเนี่ยจึงได้มาโง่หัวปากหัวปามไม่ขึ้นนี่แล้วก็คิดว่าสิ่งอื่นบันดาลไงทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันมีกิเลสนี่พระพุทธเจ้าท่านแยกออกให้ว่ามันไม่ได้สิ่งเดียวกันนะท่านมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันต่อให้มีผู้อื่นบันดาลให้คุณเกิดความสุขความทุกข์ความต้องการความอยากนั่นนี่นั่นคือสิ่งที่ผู้อื่นบันดาลใช่ไหมทีนี้สิ่งที่ผู้อื่นบันดาลแล้วในขั้นตอนในจิตใจมันมีอีกขั้นตอนหนึ่งฟังให้ดีว่าถ้าในสิ่งที่เราไม่พอใจนั้นเข้ามากระทบแล้วเราก็เกิดความโกรธขึ้นไงนี่คือขั้นตอนหนึ่งนะมันต้องมีความโกรธเกิดขึ้นในจิตใจของเราเราจึงไม่พอใจในสถานการณ์แบบนั้นที่คนอื่นคนนั้นเขาบันดาลนั่นแหละเช่นถูกเจ้านายไล่ออกเอ้าเจ้านายบันดาลใช่ไหมให้ไล่เราออกตอนแรกให้เงินตอนนี้ไม่ให้นี่แหละเจ้านายบันดาลเกิดไล่ออกใช่ป่ะมีภาษาแบบนี้ไหมแล้วเราไม่โกรธอ่ะแล้วไล่ออกเขาไล่ออกแต่บางคนก็ไม่โกรธนะไอ้ตอนที่ไม่โกรธทำไมคุณไม่โกรธอ่ะก็ไม่รู้ล่ะก็ฉันก็ไปทำอย่างอื่นไงฉันก็ไม่โกรธในขณะที่อีกคนทำไมโกรธอ่ะเขาก็ทำไมมาทำกันอย่างนี้อุตส่าห์นั่นนี่โน่นนั้นนี่โน่นสัญญาอย่างโน่นอย่างนี้งั้นแต่สุดท้ายก็ยังไล่ออกไม่พอใจใช่ไหมแล้วทำไมคุณไม่พอใจอ่ะก็โกรธไงไม่ถูกวะก็ทำไม่ถูกฉันก็โกรธแล้วทำไมคนไม่โกรธอ่ะก็เขายังมีงานอื่นทำคนอื่นยังบันดาลอย่างอื่นให้เขาเนี่ยคือมันเริ่มที่จะเห็นความแตกต่างนะทุกฝั่งเออว่าทำไมโทสะเกิดขึ้นในจิตของคนหนึ่งกับไม่เกิดขึ้นในจิตของอีกคนหนึ่งหรือตัวอย่างคำด่าคำว่าเอาคำด่าคำว่าเขาก็ด่าว่าสุนัขสุกรนี่พูดสุภาพนะแต่คำด่าคำนี้มาด่าคนใดคนหนึ่งเอ้าเขาโกรธอย่างเช่นคุณด่าว่าอ้วนในคนที่เขาผอมอ่ะก็จะไปโกรธอะไรก็ฉันไม่ได้อ้วนหรือคุณด่าเขาว่าอ้วนในความที่เขาอ้วนอยู่แล้วอ้วนมากๆเขาก็ยอมรับอยู่แล้วฉันก็อ้วนอยู่แล้วจะไปมีปัญหาอะไรมาด่าฉันแต่คนที่แบบไม่พออ้วนไม่พอผอมแล้วถูกเขาด่าว่าอ้วนนี่ว่ามันโกรธเอ้าก็คำเดียวกันป่ะหลุดออกจากปากคนพูดคนเดียวกันเข้าหูสามคู่แต่ละคู่แต่ละหูแต่ละคนเราทำไมมีความโกรธไม่เท่ากันคนไม่อ้วนเลยก็ไม่มีความโกรธคนอ้วนมากๆก็ไม่โกรธคนพอดีพออ้วนมันนั้นโกรธเอาแสดงว่ามันมีขั้นตอนหนึ่งไม่ได้เป็นจากสิ่งอื่นบันดาลนี่สำคัญสิ่งอื่นบันดาลก็บันดาลไปแต่ความโกรธบางครั้งมันก็มีบางครั้งมันก็ไม่มีแสดงว่ามันมีขั้นตอนหนึ่งหรือความชอบก็เหมือนกันนะฟังความกำหนัดยินดีลุ่มหลงพอใจเพลิดเพลินมัวเมาไม่ว่าจะเป็นเกมกดคอมพิวเตอร์หรือสิ่งที่ผลิตมาให้ล่อลวงคนให้ชอบอยู่กับมันนานๆสื่อโซเชียลมีเดียสิ่งเหล่านี้กับระบบโทรศัพท์มือถือคนนี้ก็ดูอยู่นั่นแหละรูดขึ้นรูดลงเป็นสังคมก้มหน้ามองอยู่แต่ในนี้ดูไปแล้วก็หัวเราะด้วยคลิปตลกบ้างเรื่องราวน่าสนใจบ้าง ดึงดูดเราให้เข้าไปหาพอใจยินดีนะมันก็บางคนเขาก็ไม่ติดไงมีโทรศัพท์มือถือเหมือนกันแต่ก็ใส่ไว้เฉยไม่ได้จะต้องไปดูไปเห็นไปแลไปหัวเราะเฮฮาตามสิ่งเหล่านั้นเอาถ้าเผื่อว่าโทรศัพท์มือถือที่ดีไซน์ออกมาออกแบบมาให้คนชอบคนพอใจแล้วทำไมทุกคนมันถึงไม่ได้จะชอบจะพอใจมีมันเหมือนกันทุกคนทุกคนคือไม่ใช่ว่าทุกคนก็จะมีสมาร์ทโฟนหรือก็ไม่ใช่ว่าคนที่มีสมาร์ทโฟนทุกคนเขาจะบอกว่าติดโทรศัพท์มือถือกันไปหมดมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นแสดงว่ามันมีอย่างอื่นไอ้ตรงอย่างอื่นตรงนี้แหละท่านฟังที่พระพุทธเจ้าแยกแยะออกเห็นด้วยสติของท่านอยู่ในจิตใจของพระองค์เองตอนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้นั่นแหละแยกมันออกแล้วว่าไอ้ที่เราสุขทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่ผู้อื่นบันดาลคือผู้อื่นบันดาลเขาก็บันดาลไปไงบันดาลก็บันดาลไปจะให้อาหารก็ให้ไปจะไม่ให้อาหารก็ไม่ให้ไปจะทุบตีก็ทุบตีไปจะเสกให้สิ่งนี้ปรากฏด้วยอิทธิปัญญาก็ทำไปมีผัสสะนั่นแหละเขาเรียกแบบใดแบบหนึ่งเข้ามากระทบผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจเป็นเสียงของเทวดามากระซิบหรือเป็นเสียงของมารมันหลอกหลอนก็ผ่านทางธรรมารมณ์ในใจแม่ดาก็เป็นเสียงผ่านทางหูคนนั่นชี้หน้าดาเห็นเขาบกกักกักกักก็เป็นภาพผ่านทางตาโอ้ยนี่เหม็นจังเลยก็เป็นกลิ่นผ่านทางจมูกเรารับรู้สิ่งภายนอกไม่ว่าจะสิ่งที่ผู้อื่นบันดาลเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นอิทธิปาริยานอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็เป็นรูปเสียงกลิ่นรสปฐวธรรมารมณ์ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่เหรอใช่อันนี้ทุกคนก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ใช่เฉพาะสมณโคดมเจ้าชายสิทธัตถะหรือท่านพระสารีบุตรอุปติสสะแม้แต่ตัวท่านผู้ฟังเองแม้แต่ตัวพระมหาไพบูลย์แม้แต่ทุกคนบนโลกยังรวมถึงสุนัขด้วยที่เขาเอามาเป็นคำด่าตัวมันยังไม่รู้ยังรวมถึงสุกรด้วยเขาเอามาเป็นคำด่ามันก็ไม่สนยังรวมถึงตัววรนุชหรือตัวอื่นอะไรๆที่เขาเอามาเป็นคำด่ามันไม่แคร์หรอกมันก็เป็นเหมือนกันอย่างนี้ก็ผ่านมาทางหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่แค่มนุษย์ไม่ใช่แค่สัตว์เดรัจฉานยังเทพพรหมเทวดาสัตว์นรกเปรตอสุรกายทุกตัวตนน่ะรวมถึงเจ้าไมโครบส์ที่เป็นแบคทีเรียที่เป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆเป็นจุลินทรีย์ต่างๆอยู่ในท้องอยู่ในไส้ของเราที่มันไม่ใช่เซลล์มนุษย์เป็นเซลล์ของสิ่งมีชีวิตอื่นๆมันก็ผ่านทางนี้แหละไม่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดโอเคท่านแยกแยะออกนะแล้วไงนะแล้วไงเรารับรู้ถึงสิ่งอื่นๆต่างๆที่ผู้อื่นบันดาลก็ตามใครทำให้ก็ตามเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็ตามด้วยภาษาแล้วผ่านทางอายตนะทั้ง6ทางเกิดขึ้นเป็นภาษาในช่องทางใจของเรามารวมลงตรงนี้ยึมแมคานิซึมในระหว่างกลไกกระบวนการการทำงานท่านแยกแยะออกด้วยสติสัมปชัญญะจึงเห็นแยกแยะออกได้ว่าอ๋อมันมีขั้นตอนเป็นมาอย่างนี้เนี่ยมันรับรู้ผ่านเข้ามาเป็นภาษาแล้วไงเพราะมีผัสสะตำฝังมากระทบที่จิตของเราเนี่ยแหละมีภาษามากระทบผ่านเข้าในช่องทางใจใช่ไหมแล้วอะไรไม่รู้อะที่มันเป็นตัวตนเนี่ยมันโดนก่อนอะไรที่มันไม่เป็นตัวตนมันไม่โดนเอาก็ผัสสะมากระทบไงอะไรที่เป็นตัวตนเนี่ยจิตง่ายมันเป็นตัวตนใจนี่ไม่ใช่ตัวตนตาก็ไม่ใช่ตัวตนหูก็ไม่ใช่ตัวตนเพราะว่าตาหูนี่เป็นช่องทางเฉยใจนี่ก็เป็นช่องทางเฉยแต่ไอ้ความที่มันเป็นตัวตนมันมีอยู่ก็คือจิตของเรามันก็จะโดนกระทบกันคือถ้าจิตของเรามันไม่ได้เป็นตัวตนนะมันจะไม่โดนไม่กระทบกันเพราะมันโดนไม่ได้อันไหนจะช่วยอธิบายต่อไปอย่าเพิ่งเอามาสปอยตอนนี้เวลาที่มีผัสสะมากระทบจิตของเราจิตของเราก็จะมีการปรุงแต่งไปตามภาษาที่มากระทบนั่นแหละเหมือนคุณยิงลูกสนุกนะตีสนุกเอาตีเนี่ยไม่ได้ตีลงไปนะแต่ตีให้มันไปข้างหน้าคือแทงสนุกก็เรียกกระแทกบอลไปใช้ลูกสีขาวคือใช้ไม้ก่อนกระแทกลูกสีขาวกระเด้งไปใช่ไหมเคลื่อนไปก ลื่อนไปแล้วก็ไปกระทบลูกสีแดงบ้างสีดำบ้างสีฟ้าบ้างตามแต่กฎเตติกาที่มันจะตั้งกันเอาไว้ไอ้จุดท่าทางทิศทางที่หัวไม้ไปกระทบลูกมันก็จะมีผลต่อความที่ลูกสีขาวมันจะวิ่งไปในลักษณะไหนอาจจะสปินกลับหลังเลื่อนทิศทางอ้อมไปหรือสปินเคลื่อนไปข้างหน้ามันก็อยู่ที่ว่าเหตุที่คุณสร้างใจตอนที่คุณกระทบไปนั่นแหละพอมีผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความน่าพอใจสำหรับบุคคลนี้มากระทบบุคคลนี้คือใครก็ตัวเราตัวเขาคนนั้นคนนี้เอาสมมตินางขาวกับนางดำสองคนมีนิสัยต่างกันเจอผัสสะแบบเดียวกันเขาก็จะมีการตอบสนองที่แตกต่างกันตามแต่ผัสสะที่เขาชอบหรือไม่ชอบแบบนั้นคนหนึ่งชอบกินเผ็ดอีกคนหนึ่งไม่ชอบกินเผ็ดชอบกินหวานคนชอบกินเผ็ดนี่พอทำอาหารอะไรที่มันไม่แซ่บไม่นัวไม่เผ็ดนี่มันไม่อร่อยมันกลายเป็นจืดมันกลายเป็นไม่มีรสชาติเออแต่พออีกคนหนึ่งก็ไม่ชอบกินเผ็ดอยู่แล้วก็ชอบกินอาหารจืดๆโอ้เอาอาหารที่แบบธรรมดาธรรมดามาไม่ต้องปรุงไม่ต้องอะไรเขากลับอร่อยชอบพอใจผัสสะแบบเดียวกันแต่หวังผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจของบุคคลหนึ่งกลับไม่ได้เป็นที่ตั้งความพอใจของอีกบุคคลหนึ่งนี่ก็ธรรมดาไงมันก็แตกต่างกันไหมคนเราด้วยความแตกต่างตรงนี้แหละตั้งฝังทำให้มันมีความชอบใจความพอใจที่ไม่เหมือนกันพอมีผัสสะเป็นที่ตั้งความน่าพอใจของบุคคลนี้เกิดขึ้นมากระทบจิตแล้วตรงนี้แหละที่จิตมันจะมีการปรุงแต่งไปในลักษณะที่มันพอใจหรือไม่พอใจถึงแล้วที่คนหนึ่งนะภาษาที่มากระทบของเขาเนี่ยนั้นเป็นภาษาเป็นตั้งแห่งความที่ไม่น่าพอใจแต่ตอนนี้ก็เป็นภาษาเดียวกันเนี่ยนะพอมากระทบจิตแล้วเข้าสู่ไปในช่องทางใจมักจะมีการตอบสนองเป็นลักษณะที่น่าพอใจแต่ไม่เกิดแบบความพอใจยินดีเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ก็เป็นภาษาเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเข้าไปในสู่จิตใจของคนสองคนที่มีลักษณะความคิดนึกมีอุปนิสัยแตกต่างกันทำให้มันจึงตอบสนองออกมาไม่เหมือนกันไอ้จุดที่ว่าคุณมีนิสัยแตกต่างกันอุปนิสัยไม่เหมือนกันนั่นคือจิตไงจิตของคนหนึ่งนี้เขามีอาสวะสะสมมาในลักษณะที่ทำให้เขาชอบกินเผ็ดอีกคนหนึ่งนี่ก็มีอาสวะสะสมมาในลักษณะที่เขาไม่ชอบกินจืดไม่ชอบกินเผ็ดมันก็ต่างกันต่างกันที่ไหนตานี่ไม่ต่างกันหรอกทุกฝั่งลิ้นก็อาจจะต่างกันนิดหน่อยแต่ก็ไม่ต่างกันมากมันก็มนุษย์เหมือนกันหูก็หูเหมือนกันแต่คนหนึ่งบอกว่าเผ็ดเผ็ดเผ็ดต่างนึงเดือดพริกเท่ากันอีกคนหนึ่งบอกว่าไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่จืดด้วยซ้ำต่างนึงที่ว่าใส่พริกเท่ากันนะเออทำไมการตอบสนองก็เหมือนกันพาไปหาหมอสิหมอก็ตรวจดูเออเซลล์ประสาทที่ลิ้นก็เหมือนกันแหละสองคนนี้แต่ทำไมคุณว่าเผ็ดอีกคนหนึ่งว่าไม่เผ็ดมันเป็นอุปนิสัยระหว่างอยู่ที่จิตช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของคนเรานี่มันไม่ได้ต่างกันมากหรอกนิดๆหน่อยๆบางคนหูตึงบางคนหูดีบางคนจมูกดีบางคนจมูกหู้ดั้งแฟบเข้าไปมันไม่ได้ต่างกันมากหรอกท่านฟังมันมีคล้ายๆกันนี่ลักษณะความเป็นมนุษย์แต่ว่าถ้าเป็นสัตว์ประเภทอื่นอาจจะมีความแตกต่างกันมากเอาจากมนุษย์กับสุนัขโอ้ยมันได้ยินเสียงหรือเห็นแสงเห็นภาพเป็นคนละแบบหรือว่าสุนัขกับเทวดาบางคลื่นมันก็จูนตรงกันได้บางคลื่นมันก็ไม่ตรงกันมันก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละสัตว์ประเภทนั้นๆแต่ถ้าเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันที่ทั้งหมดนะอย่างที่ว่ามาว่ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งสิ้นในสังสารวัฏนี้เทวดาก็มีสัตว์นรกก็มีเทพพรหมมีหมดแต่รายละเอียดเขาแตกต่างกันไม่เหมือนกันแน่ในแต่ละประเภทแต่ในที่เป็นประเภทเดียวกันมันก็เหมือนกันคล้ายคลึงกันแน่ไม่ต่างกันมากเอาทีนี้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจที่เป็นช่องทางผ่านเข้ามามีภาษาอันเป็นที่ตั้งความน่าพอใจหรือไม่พอใจแต่ละคนแตกต่างกันตามสภาวะของจิตนั่นเองจิตที่มีอาสวะสั่งสมมาเป็นแบบไหนแบบไหนมันก็จะมีอุปนิสัยที่แตกต่างไปเป็นแบบนั้นแบบนั้นกรณีของคนที่ชอบกินเผ็ดหรือไม่ชอบกินเผ็ดเป็นต้นแตกต่างกันแล้ว ทำให้การตอบสนองของเขาออกไปในภาษานั้นๆเป็นไปตามที่พอใจหรือไม่พอใจนั่นเองที่เราเรียกว่านิสัยนิสัย attitude หรือว่าลักษณะบุคลิกเนี่ยมันก็คืออาสวะนั่นแหละอาสวะของคนนั้นเขาสะสมมาเป็นแบบนี้ซึ่งทำไมเขามีอุปนิสัยแบบนี้แบบนี้เราเรียกกันว่าอุปนิสัยศัพท์ในทางศาสนามันมีเหตุมาจากอาสวะที่สังสมอยู่ในจิตของบุคคลนั้นเอาอาสวะที่สังสมมาแล้วเขาก็จะมีการตอบสนองตรงนี้น่าสำคัญท่านผู้ฟังพอมีผัสสะเกิดขึ้นไม่ว่าจะผู้อื่นบันดาลให้ไม่ว่าจะเหตุจากการที่ตัวเองทำเองหรือเกิดฟุกลุกเกิดมีขึ้นอย่างไรก็ตามเป็นผัสสะมาแล้วไม่ต้องแคร์เลยขอให้มันเป็นผัสสะมาเท่านั้นล่ะซึ่งมันต้องเป็นผัสสะมาแน่นอนเพราะว่าทุกคนเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้ก็คนมันเป็นอย่างนี้ให้มันเป็นยังไงพอเข้าสู่ในช่องทางใจแล้วเกิดมีการกระทบกันเป็นผัสสะคุณรู้ว่ามีผัสสะได้ไงมันก็ต้องมีจิตนั่นแหละเราถึงจะรู้ว่ามันมีผัสสะมันมีวิญญาณเกิดขึ้นมีการกระทบกันเกิดมีผัสสะแล้วไอ้ความที่จิตเนี่ยทุกฝั่งมันต้องปรุงแต่งออกตามผัสสะที่มากระทบเหมือนลูกสนุกถูกกระทบด้วยลูกสนุกอีกลูกหนึ่งมันก็ต้องเด้งไปตามกระบวนการของฟิสิกส์หลักฟิสิกส์มันก็ต้องผ่านไปส่งแรงผ่านจากลูกบอลไปอีกลูกหนึ่งถ้ามีสปินมันก็เคลื่อนไปข้างหน้าหรือมันก็จะย้อนหลังหรือมันจะหยุดอยู่นิดนึงแล้วค่อยวิ่งไปต่อหรือมันก็อยู่เฉยๆตามแต่ลักษณะกำลังแรงที่มันส่งไปโดนโต๊ะมันก็เด้งออกถึงหลุมก็หล่นลงมันก็เป็นอย่างนี้ของมันตามธรรมชาติการปรุงแต่งที่มันเป็นมาแบบนี้เหมือนกันนะจิตของเรามีภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจมากระทบมันก็พอใจไงมันก็ธรรมดาปะมันก็จึงผลิตลักษณะของราคะที่ให้เกิดความพอใจออกมาไงตรงนี้ความพอใจจึงเกิดขึ้นที่จิตนั่นเองโอเคนะฟังจริงนะเอาแล้วถ้ามีภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่น่าพอใจมากระทบล่ะเอามันมากระทบด้วยลักษณะของอาสวะที่มันอยู่ในจิตใจมันจะไม่แบบว่าก็ไม่พอใจในผัสสะนี้มันก็จึงผลิตความไม่พอใจออกมาก็จะไม่พอใจไงใช่ไหมจะทำไงมีผัสสะแบบนี้มันก็ไม่พอใจดิจิตมันก็ผลิตลักษณะของโทสะออกมาไงความแตกต่างกันอาจจะมีนิดๆหน่อยๆนั่นนี้นอนบางนัยยะถึงจะแยกกิเลสเอาไว้เป็น16นัยยะ 1,500 นัยยะก็มีแต่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนจะเป็นหมวดหมู่เนี่ยเขาเรียกว่ากองกิเลสเนี่ยนะกองที่มันร้อนๆเนี่ยคือเรียกว่าโทสะจัดไปกองหนึ่งกองที่มันจะแบบว่าหิวหิวแบบหายต้องมีต้องได้เป็นลักษณะความอยากนั่นก็เป็นราคะกับกองหนึ่งหรือลักษณะการตอบสนองออกมาในความที่มันไม่แจ่มแจ้งไม่เป็นสัจจะไม่เป็นความจริงเป็นความจริงแค่บางเคสบางกรณีนี่ก็ไม่จริงไงมันหลอกเราอยู่ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเปิดเผยอีกด้านหนึ่งหลอกลวงมันก็ไม่รู้ไม่เข้าใจในสิ่งนั้นเต็มที่มันก็เป็นโมหะไงมีความมืดอยู่อีกด้านหนึ่งตรงที่สว่างก็มีให้เห็นตรงที่มืดมันไม่เห็นมันก็ไม่รู้ความมืดมันก็คืบคลานมาก็มีมากขึ้นเป็นกองโมหะก็เป็นอีกแบบหนึ่งอะไรก็ตามตรงฝั่งที่จิตมันตอบสนองมาแล้วมันเป็นร้อนเป็นหิวเป็นมืดนั่นคือราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นในจิตใจของเราทำให้เราเนี่ยมีความหิวมีความร้อนมีความมืดไปตามผัสสะที่มากระทบแล้วถ้าผัสสะนั้นเป็นสิ่งที่ผู้อื่นบันดาลก็จึงทำให้เรามีความคิดว่าผู้อื่นนั้นแหละบันดาลสุขบันดาลทุกข์ให้เรามันเชื่อมกันอย่างนี้นะเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาทันมาอะไรก็ตามที่ทำให้เรามีผัสสะแบบที่ให้มีสุขเวทนาเราก็คิดว่าผู้อื่นนั้นน่ะบันดาลสุขให้เรา make sense ป่ะก็มีเหตุผลนะท่านโอเคหรือเวลาที่เรามีความทุกข์เกิดขึ้นในจิตเช่นถูกแม่ด่าถูกโจมตีเรื่องเศรษฐกิจชื่อเสียงนั่นนี่แล้วเกิดความทุกข์ขึ้นเราก็คิดว่าไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นแหละมาจากผู้อื่นน่ะบันดาลให้คนนั้นทำให้คนนี้ทำให้โทษคนอื่นเขามันก็เป็นผัสสะมานั่นแหละเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนา มีเหตุผลปะมีเหตุผลนะทุกฝั่งคือแล้วที่ความเชื่ออะไรใดๆก็ตามทุกฝั่งมันมีเหตุผลของเขาหมดอะเหตุผลทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ผู้อื่นบันดาลจริงไม่จริงโอเคยกไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจริงไม่จริงก็ยกไว้อาจจะจริงก็ได้เอาสมมติว่าจริงก็แล้วกันผู้อื่นบันดาลจริงๆเลยเกิดตัวเองตามธรรมชาติไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมันก็เกิดขึ้นมาก็จริงๆนั่นแหละเอาหลอกให้จริงของเขาเอาแล้วถามว่าจิตคุณรับรู้ได้ไงก็ต้องเป็นภาษานั่นแหละก็เพราะอาศัยภาษานั่นแหละมันจึงเข้าสู่จิตใจของเราได้แล้วทำไมบางคนชอบบางคนไม่ชอบก็จิตคุณมีลักษณะนี้ใช่ทำยังไงจิตคุณเป็นอย่างนี้คนเรามันชอบสิ่งแตกต่างกันมันก็ธรรมดาป่ะมันก็จึงตอบสนองในสิ่งที่แตกต่างกันคนที่เหมือนๆกันคล้ายๆกันก็ไปอยู่ด้วยกันก็จึงชอบพอใจกันแบบนี้คนที่ไม่เหมือนกันไม่ใกล้ๆกันก็อยากไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่งเป็นเหมือนกันไปกลุ่มนั้นเขาก็อยากไปอีกแบบหนึ่งสองกลุ่มนี้บางทีแบบว่าคนละขั้วกันเลยนะพวกหนึ่งก็บอกว่าโลกไม่เที่ยงพวกหนึ่งก็บอกโลกเที่ยงพวกหนึ่งก็บอกว่าไม่แน่พวกหนึ่งบอกว่าพรหมมีพวกหนึ่งบอกไม่มีคือมันคนละขั้วตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิงที่แล้วมันอยู่กันยังไงเนี่ยคือเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันไงคนเชื่อแบบหนึ่งพอใจแบบหนึ่งก็จัดอยู่ด้วยกันคนที่ตรงข้ามกันนั้นไม่พอใจเขาก็มาจัดอีกกลุ่มหนึ่งเขาอยู่กลุ่มหนึ่งไปมันก็ต้องเพราะมีผัสสะมันจึงมีเวทนามีผัสสะเข้ามากระทบสู่ในช่องทางใจแล้วจิตมันเป็นลักษณะแบบไหนมันก็ไปตามนั่นแหละตามแต่กลุ่มคนที่เขาชอบไม่ชอบยังไงเขาก็รวมกันไปพอใจยังไงก็รวมด้วยกันมันก็จึงเป็นกลุ่มก้อนต่างๆก็เพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาแล้วนะเอ้าต่อให้ลัทธิความเชื่อนั้นอุดมการณ์นั้นๆความเข้าใจนั้นๆมันจะจริงหรือมันจะเท็จแต่มันตรงข้ามกันเนี่ยมันต้องมีอันไหนจริงอันไหนเท็จสักอันหนึ่งแน่ละแล้วไหนมันจริงกันแน่เอ๊ะหรือมันเท็จทั้งสองอันคือไม่รู้ล่ะยังไงก็ตามเขาก็ต้องมีผัสสะแล้วมีเวทนาเกิดขึ้นในช่องทางใจเหมือนกันแต่คนเราเนี่ยต้องฟังคือถ้าไม่แยกแยะออกเนี่ยนะมันไม่เห็นเนี่ยมันก็คิดว่าคนอื่นบันดาลปุ๊บแล้วเราสุขเลยเราทุกข์เลยแต่ระหว่างนั้นที่แจกแจงมาทั้งหมดเนี่ยพูดมาว่าอ๋อมันมีผัสสะก่อนนะมันถึงจะเข้ามาสู่จิตได้แล้วก็ตอบสนองไปเป็นอย่างนี้คือมันไม่ได้แยกแยะมันก็จึงไม่เข้าใจก็สัจจะความจริงเป็นอย่างนี้แต่พูดด้วยความที่หมดมันเชื่อมเข้าหากันหมดเลยเชื่อมหวานหวานเนี่ยทุกฝั่งมันนัวมันน่ากินใช่ปะล่ะด้วยความเชื่อมเข้าหากันหมดคือไม่ใช่เชื่อมแบบนั้นนี่คือเชื่อมแบบช่างเชื่อมอะเชื่อมเข้าเป็นชิ้นเดียวกันทำให้เข้าแบบรูดไปเลยรูดเห็นเป็นอันเดียวกันไปเลยว่านี่ฉันเห็นมาเป็นอย่างเงี้ยมีผู้อื่นบันดาลจริงด้วยก็ผู้อื่นบันดาลจริงๆแต่รูดไปเลยแล้วความจริงข้อนี้อย่างเดียวก็อื่นปฏิเสธหมดมันก็จึงแบบเริ่มจริงเฉพาะบางกรณีไม่จริงเป็นบางกรณีในเคสที่ว่าคุณรูดไปหรือคุณเชื่อมไปในกรณีนั้นถามว่าอะไรมาเชื่อมเนี่ยตัณหาพาเชื่อมลำวังตัณหาเนี่ยเป็นนายช่างที่เชื่อมสิ่งต่างๆให้มันติดกันเชื่อมปัจจัยติดกับเวทนาเชื่อมปัจจัยติดกับตาติดกับหูแล้วก็ติดกับบุคคลนั้นติดสิ่งนั้นติดเทพเจ้าองค์นั้นติดอุดมการนั้นติดความคิดนั้นเชื่อมไปตัณหาเนี่ยเป็นอย่างเหนียวเป็นตัวเชื่อมตัณหากิเลสเนี่ยจึงว่าด้วยกันมีกิเลสตัณหาเพราะมีเวทนาเรามาฟังมันจึงมีตัณหาไปตามความพอใจความไม่พอใจในสิ่งนั้นๆที่เป็นความรู้สึกเกิดขึ้นตามแต่สภาวะของจิตที่เป็นแบบไหนอาสวะสั่งสมมายังไงมันก็มีความรู้สึกไปตามนั้นมีความรู้สึกไปสุขอย่างไรมันก็พอใจสิ่งนั้นมีความรู้สึกทุกข์ไปอย่างไรมันก็ไม่พอใจสิ่งนั้นความพอใจความไม่พอใจนั่นแหละคือตัณหามันบาเชื่อมกันมาแล้วกิเลสเกิดขึ้นแล้วท่านผู้ฟังกิเลสตัณหามันเกิดขึ้นตรงนี้แหละที่มีภาษานี่แหละในกระบวนการนี่แหละที่มีเวทนามีตัณหานี่แหละไม่ว่าจะสิ่งอื่นบันดาลหรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเราทำเองก็ตามเกิดภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตสีขาวสีดำเป็นของใกล้ของไกลของฉันของเธอเป็นภาษาหมดเป็นเวทนามาหมดตามแต่สภาวะของจิตที่มีอาสวะสะสมมาพอใจไม่พอใจแล้วความเศร้าหมองไงมันเกิดขึ้นทันที ด้วยราคะด้วยโทสะด้วยโมหะพอใจไม่พอใจนั่นแหละตัณหานั่นแหละมันจึงเกิดต่อมาราคะโทสะโมหะต้องภาษานี้นั่นเองแล้วไอ้ที่มันทำให้เราทุกข์เนี่ยมันก็คือราคะโทสะโมหะนั่นเองแล้วที่มันเชื่อมกันทำให้เห็นว่าสิ่งภายนอกพาให้เราสุขพาให้เราทุกข์นั่นคือตัณหานั่นเองสิ่งที่เกิดขึ้นเองนั้นหรือว่าฉันทำเองนั้นทำให้เราสุขทำให้เราพ้นทุกข์ก็เพราะว่าตัณหานั่นเองมันเชื่อมติดกันเลยไม่เห็นไม่ชัดเจนนั่นก็โมหะด้วยสิ่งที่ทำให้เราทุกข์เนี่ยคือราคะโทสะโมหะนะท่านผู้ฟังอยู่ในจิตใจของเราแต่ที่มันเชื่อมออกไปข้างนอกแล้วให้เห็นว่าคนนั้นทำให้ฉันสุขหรือให้ฉันทุกข์เพราะตัณหามันเชื่อมไปแต่ว่าที่สุขทุกข์จริงๆนั่นคือกิเลสที่อยู่ในใจมันเชื่อมกันแล้วกับกิเลสที่อยู่ในใจถ้าเรากำจัดกิเลสออกได้สิ่งภายนอกเนี่ยมันธรรมดาอยู่แล้วมันจะทำให้เราเหนือความสุขเหนือความทุกข์ไม่ทุกข์ไปตามสุขไปตามสิ่งต่างๆที่มากระทบนี้ได้เราเข้าใจตรงนี้แล้วนะว่ากิเลสมันเกิดขึ้นจากจิตถูกไหมเพราะว่ามีภาษามากระทบมันจึงมีความพอใจไม่พอใจไปตามลักษณะของภาษาที่มีความสะสมเป็นอาสวะในจิตที่แตกต่างกันจะมีความพอใจไม่พอใจไปในภาษาที่เหมือนกันลักษณะที่เป็นแตกต่างกันคือผู้ฟังด้วยจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยนะคือแบบมันจะเข้าใจได้แล้วว่าจิตของเราเนี่ยแหละมันตอบสนองไปต่อสิ่งที่มีเป็นผัสสะมาไม่เหมือนกันทำให้เราพอใจไม่พอใจสุขทุกข์เป็นกิเลสเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่จิตนั่นเองเกิดขึ้นเศร้าหมองจิตแล้วมันก็สร้างอนุสัยด้วยเป็นอนุสัยที่ว่าถ้าพอใจก็เป็นราคานุสัยถ้าไม่พอใจก็เป็นปฏิฆานุสัยแต่ไม่รู้ไม่แจ้งผลิตเป็นโมหะออกมามันก็สะสมลงเข้าไปในจิตเป็นอวิชชานุสัยอีกราคะก็สร้างราคานุสัยโทสะก็สร้างปฏิฆานุสัยโมหะก็สร้างอวิชชานุสัยฝังลงไปในจิตนั่นแหละมีอาสวะสะสมมาไม่เหมือนกันผลิตเป็นความเศร้าหมองเกิดขึ้นที่จิตเห็นชัดๆเป็นราคะโทสะโมหะยังแถมมีซากเศษเหลือของมันคือปฏิฆะฝังลงไปในจิตอีกนี่คือกฎฟิสิกส์นะท่านฟังว่าคุณจะใช้แรงผลักอะไรไปยังไงมันต้องมีส่วนเหลือทิ้งไว้เพราะมันเป็นฟิสิกส์มันแอคชั่นรีแอคชั่นมันเป็นอย่างนี้ที่จิตเรารู้สึกเป็นตัวตนคุณพอใจไม่พอใจไปมันก็มีคราบของมันสะสมฝังอยู่เป็นลักษณะอุปนิสัยของคนเรานี่แหละที่มันแตกต่างกันผสมกันเข้าไปอนุสัยที่เป็นปฏิฆะราคะอวิชชามันก็จึงออกมาเป็นแต่ละคนละคนไม่เหมือนกันแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงได้ด้วยท่านจะมีคำพูดที่ว่ากิเลสเนี่ยแหละมันอบรมจิตเรามาเป็นแบบนี้มันฝึกสอนให้เราเป็นแบบนี้เพราะกิเลสมันสะสมมาเป็นแบบนี้สนุกนิสัยจึงเป็นแบบนี้ทีนี้เราเลือกได้ท่านฟังว่าเราจะตอบสนองไปสิ่งนั้นยังไงเช่นบางคนฝึกเอาบางคนฝึกให้ทนความเจ็บบางคนฝึกให้กินเผ็ดบางคนฝึกให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้คุณก็ฝึกกิเลสใหม่ฝึกให้ว่าฉันอดทนเอาไม่แบบพยายามฝืนน่ะไม่พอใจก็ทำบนพอใจนะเอ้าอันนี้ที่อยู่พอใจก็เป็นฝืนเป็นไม่พอใจนะเอ้าคุณฝึกเอาใช่ไหมมันก็จึงฝึกนิสัยใหม่ได้แต่มันก็ต้องใช้กำลังใช้ความเพียรหน่อยฝึกเอาปรับเปลี่ยนจิตของเราเอ้าจากที่ไม่ชอบสิ่งนี้สิ่งบางคนบอกว่าโอ้กลัวมากเลยการพูดในที่ชุมชนเอาคุณฝึกให้มองใหม่มองว่ามันก็ธรรมดาอะไรอย่างนี้นะคุณฝึกพูดขึ้นบางคนก็มีเทคนิคให้เห็นเป็นเรื่องตลกเวลาคนอยู่เยอะๆอะไรเงี้ยหรือให้เห็นว่าเป็นสีดำฉันเป็นสีขาวอะไรเงี้ยในการฝึกที่เห็นนั่นก็คือฝึกจิตให้เห็นผัสสะแตกต่างกันไงคุณตอบสนองแตกต่างกันกิเลสมันเปลี่ยนแปลงไปทันทีจากที่โมหะไม่ใช่เราเศร้าหมองเป็นกลัวเป็นประมาทเปลี่ยนแปลงละให้เป็นราคะเป็นพอใจนะปฏิฆาที่สะสมไว้มันก็ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนจากครั้งสองครั้งมันก็จึงเป็นธรรมดาได้เป็นพอใจได้หรือบางคนอาจจะมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งทำให้เขาเห็นขึ้นมาได้ไอ้โมหะมันก็ไม่เกิดเพราะผัสสะเงื่อนไขมันแตกต่างกันนี่มันเป็นงี้มีผัสสะเกิดขึ้นจึงมีความเศร้าหมองกิเลสตอบสนองมาตามแต่จิตที่เป็นไปอย่างนั้น มีอาสวะสะสมไว้อย่างไรท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่น้ำดำฝังหรือความชื้นมันมาอยู่ที่ผิวของเหล็กนี่เหล็กมาก้อนหนึ่งเอาขวานก็ได้เอาขวานหรือเอามีดมาวางไว้เฉยๆฉีดน้ำลงไปนี่เราอะไรแบบกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้ห่อไว้โอ้ยน้ำกับออกซิเจนดำฝังมันเข้าผสมกันสันดาปทำปฏิกิริยามันก็เกิดเป็นสนิมขึ้นที่ผิวของมีดนั้นขวานนั้นเอาทำไมอ่ะกลัวผมเป็นกระบวนการออกซิเดชันแหมท่านธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เหมือนแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนโมเลกุลกันมันก็เลยเป็นอย่างนี้แหละเอาสนิมเกิดขึ้นที่เหล็กเกิดขึ้นที่ขวานนั้นแต่ว่าน้ำเนี่ยมันไม่ได้เป็นสนิมนะน้ำก็นำมาดื่มได้กินได้แต่พอไปอยู่กับเหล็กเฮ้ยมันเกิดเป็นสนิมไว้ในขณะที่เข้าท้องเราเออมันไม่เป็นน่ะเกิดสนิมเกิดที่เหล็กไงไม่ได้เกิดจากน้ำเวลาความเศร้าหมองเกิดท่านผู้ฟังเกิดที่จิตไม่ได้มาจากภาษาภายนอกเหมือนน้ำเนี่ยอยู่กับเหล็กเนี่ยเหล็กมันเกิดสนิมได้คือสิ่งแวดล้อมมันมีผลต่อความที่ว่าเหล็กนั้นมันจะมีสนิมมากหรือสนิมน้อยถ้าเหล็กไปอยู่ที่แห้งๆไม่มีประจุไฟฟ้าไม่มีตัวที่จะมาเร่งปฏิกิริยามันก็แบบว่าไม่เปลี่ยนแปลงก็อยู่เป็นปีเป็นศตวรรษเนี่ยมันก็ไม่มีสนิมขึ้นแต่ถ้ามันอยู่ในที่ที่มันมีความชื้นสูงมีสภาวะที่ดีต่อการเกิดสนิมมันก็เกิดสนิมได้ง่ายสิ่งแวดล้อมมีส่วนดำฝังแต่สนิมมันอยู่ที่เหล็กเสมอนะมันไม่ได้อยู่ที่น้ำน้ำมีสนิมไม่ได้สนิมน้ำมีไงไม่มีมีแต่สนิมอย่างอื่นที่มันผสมอยู่ในน้ำแต่น้ำนั้นมีโมเลกุลของเหล็กอยู่มันก็เกิดสนิมได้ที่น้ำแต่ไม่ได้เกิดที่น้ำไงเกิดที่เหล็กเหล็กมันเป็นอย่างนี้มีน้ำเป็นตัวกระตุ้นเฉยๆเกิดสนิมที่เหล็กแล้วเหล็กก็เศร้าหมองทันทีเหล็กก็ไม่สวยเหมือนเดิมไม่เงางามเหมือนเดิมโครงสร้างทำโมเลกุลจะรับแรงได้เหมือนเดิมก็ไม่ได้ละความคมจะมีเท่าเดิมก็ไม่มีละมันก็ทำให้มีดนั้นขวานนั้นเหล็กนั้นเศร้าหมองไปด้วยสนิมจินโนเหมือนกันนะผู้ฟังภาษาไม่ได้เป็นตัวนำกิเลสมาแต่กิเลสเกิดขึ้นที่จิตของเรามันปรุงแต่งออกมาเป็นแบบนี้มีความพอใจไม่พอใจแยกออกเป็นกลุ่มก้อนได้ทั้งหมด3กลุ่มก้อนคือราคะโทสะโมหะอาจจะมีหลายลักษณะตามแต่ที่จะแบ่งกันไปมากสุดได้1,500รวมกลุ่มกันแยกได้3เกิดกิเลสขึ้นมาก็เกิดที่จิตนั่นแหละทำจิตให้เศร้าหมองกิเลสเกิดจากจิตทำจิตให้เศร้าหมองเหมือนสนิมเกิดจากเหล็กทำเหล็กให้เศร้าหมองเหมือนปลีกล้วยเกิดจากต้นกล้วยทำต้นกล้วยนั้นให้ตายเหมือนขุยไผ่เกิดจากต้นไผ่ทำกอไผ่ต้นไผ่นั้นให้ตายเหมือนม้าอาชาในที่เกิดจากแม่ลาที่เขามาทำเป็นแม่ม้าอัสดรพอลูกมันเกิดอีกไม่กี่วันแม่มันก็ตายกิเลสเกิดที่จิตก็มาทำลายจิตของเรานั่นแหละทำให้จิตของเรานั้นเศร้าหมองพอจิตเราเศร้าหมองมันก็จึงทำให้เห็นสิ่งอะไรต่างๆเนี่ยไปตามความเศร้าหมองนั้นโกรธนั้นไม่พอใจนั้นหรือรุ่มหลงนั้นเพราะมันมีราคะโทสะโมหะมาเคลือบที่จิตแล้วไงพอเคลือบแล้วการกระทำคิดพูดหรือทำก็เป็นไปตามอำนาจกิเลสทันทีโกรธมาจะทำอะไรจะพูดอะไรมันก็พูดไปด้วยความโกรธรักมาจะทำอะไรพูดอะไรมันก็ไปด้วยความรักหลงไปจะทำอะไรพูดอะไรมันก็ไปด้วยความหลงมีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นเราไม่เป็นตัวของเราเองนะทุกฝั่งเราจะเป็นไปตามอำนาจของกิเลสทันทีวันนี้จะไม่ได้มาพูดเรื่องกิเลสเรามันชั่วช้าลามกเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรามาพูดเรื่องจิตว่าทำไมมันมีกิเลสคิดว่าท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจต่อไปอีกดูแล้วทำยังไงมันถึงจะไม่มีกิเลสทำยังไงจิตของเรามันถึงจะแบบไม่ต้องมามีราคะโทสะโมหะด้วยได้ล่ะคือที่มันปรุงแต่งออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยนะลักษณะว่าจิตคุณมีอาสวะสะสมมาอย่างนี้คุณก็จึงตอบสนองเป็นแบบนี้เป็นความพอใจไม่พอใจนี่ที่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้แหละ เราถามว่าเอาเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะเบื้องต้นว่าถ้าจิตของเรามีอะไรมาหุ้มห่อเอาไว้ป้องกันเอาไว้ป้องกันหุ้มห่อคือในลักษณะที่ว่ามีอะไรมากระทบปุ๊บแล้วฉันไม่โกรธออกไปฉันไม่ตอบสนองไปด้วยความราคะพอใจกำหนัดหรือฉันไม่ตอบสนองออกไปด้วยความโกรธเกลียดเครียดแค้นมีความเข้าใจที่ถูกต้องได้เนี่ยจิตคุณเนี่ยจะต้องมีสติมาหุ้มห่อเอาไว้เหมือนเป็นเลเยอร์เป็นชั้นบางๆเคลือบเอาไว้ให้มันรับรู้ผัสสะได้ก็จริงแต่มันแบบไม่มามีอิทธิพลเหนือเหมือนกับว่าดอกบัวหรือใบบัวเนี่ยท่านฟังมันมีขนหรือมีเยื่ออะไรของมันนี่แหละที่เวลามีน้ำมากระทบปุ๊บมันลื่นลุดออกไปได้น้ำกับตัวใบบัวมันไม่เนื่องกันไหลรื่นรืดออกไปได้เหมือนกันนะจิตของเราถ้ามีสติมาตั้งคุ้มครองเอาไว้มีภาษาอะไรมากระทบปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ได้มาโกรธจี๊ดไปตามอาจจะมีบ้างแต่บอกพอควบคุมได้ด้วยสติที่คุณตั้งเอาไว้มากก็ตามน้อยก็ตามเธอน้อยก็พอควบคุมได้น้อยเธอมากนี่ก็พอควบคุมได้ทั้งหมดสตินี่จึงเป็นคำที่สำคัญมากๆเลยที่เขามักจะพูดกันว่าสติลูกสติเอาให้สติมาตั้งสติไว้เรียกสติมาเวลาเกิดสถานการณ์ขึ้นเกิดรถชนขึ้นตู้มตามปุ๊บสติตรงว่าตรงรีบไว้ตั้งไว้เลยไม่งั้นกลัวไม่งั้นโกรธไม่งั้นไม่พอใจความคิดวุบว่ามันเกิดขึ้นรวดเร็วปานผัสสะที่รุนแรงและรวดเร็วที่มากระทบนั้นถ้าไม่ตั้งสติไว้กับโกรธไม่พอใจต่างๆนานามีปัญหากันได้แต่ว่าเราตั้งสติไว้มันเหมือนมีเยื่ออะไรบางๆมาหุ้มห่อคุ้มครองจิตท่านจะบอกว่าสตินี่รักษาจิตถ้าเรารักษาสติสติรักษาจิตสตินี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนท่านฟังสติต้องอยู่ที่จิตเท่านั้นสติไม่ได้อยู่กับต้นไม้ไม่ได้อยู่กับภูเขาไม่ได้อยู่กับภาษาอะไรต่างๆอยู่ที่จิตก็ตั้งไว้ตรงไหนช่องทางตรงไหนมันจะเกิดภาษาเราตั้งสติไว้ตรงนั้นเพราะผัสสะมันก็แนบกับจิตนั่นแหละไอ้เยื่อที่อยู่ระหว่างผัสสะกับจิตนี่แหละคือสติเหมือนนายทวารเฝ้าประตูระหว่างภายในกับภายนอกก็ตรงประตูนี่แหละจะเข้าสู่ภายในได้ก็ต้องผ่านประตูนี้ก่อนจะออกสู่ภายนอกก็ต้องผ่านตรงประตูนี้ก่อนประตูนี่จึงเป็นจุดที่สำคัญสตินี่เขาจึงต้องตั้งไว้อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเพื่ออะไรรักษาจิตที่อยู่ภายในรักษาทำไมไม่ให้มันผลิตราคะโทสะโมหะเป็นความเศร้าหมองออกมาทำไมมันถึงทำอย่างนั้นได้ก็เพราะว่ามันมาคุ้มครองหุ้มห่อจิตของเราไว้ด้วยสติทุกฝั่งถึงแยกย้ายเห็นสัจจะความจริงในกรณีไม่ว่าภาษานั้นจะเกิดจากสิ่งที่ผู้อื่นบันดาลหรือภาษานั้นจะเป็นจากการที่เราทำของเราเองหรือภาษานั้นจะเป็นเหตุแห่งดินฟ้าอากาศหรือจะเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามมันเป็นผัสสะหมดนะเข้ามาสู่ในช่องทางใจเป็นเหมือนคนเดินเข้าสู่เมืองแล้วนายทหารต้องตรวจตราเช่นเดียวกันมีผัสสะต่างๆก็มากระทบจิตแล้วสติตั้งเอาไว้เนี่ยมันป้องกันไม่ให้กิเลสคือความเศร้าหมองเกิดขึ้นจิตรับรู้ได้นะที่ผ่านเข้านี่คือการรับรู้ว่ามันมีของเผ็ดมีของร้อนมีคำด่ามีคำชมรับรู้หมดอะแต่ไม่ได้เศร้าหมองคือไม่ได้ว่าพอใจรุ่มหลงราคะหรือไม่ได้ว่าเกลียดไม่พอใจเป็นโทสะหรือก็ไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจว่าเขาหมายถึงไงแต่เข้าใจดีอยู่นี่เป็นคำด่าเป็นคำว่าเข้าใจดีนี้เป็นผัสสะมันก็ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเกิดขึ้นในช่องทางใจที่เกิดจากอะไรเกิดจากจิตของเราทำไมนะเพราะสติรักษาไว้เรารักษาถ้าคุณรับรู้ได้ไงกูคุณให้เฉพาะสิ่งที่เป็นผัสสะเป็นวิญญาณเป็นอะไรพวกนี้ผ่านไปแต่ความพอใจไม่พอใจไม่ให้เข้าเหมือนนายทวารเขารักษาประตูไว้เขาไม่ให้คนที่มันไม่ดีเข้าให้เฉพาะคนที่มาดีเข้าเท่านั้นทีนี้พอเราตั้งสติไว้ได้ด้วยกำลังของสติธรรมฟังเราก็จึงแบบว่าเฉยๆชิวๆเย็นๆในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างเราเห็นบางคนเ ขาสามารถที่จะตัดสินใจในสถานการณ์บางอย่างได้อย่างดีเพราะว่ากำลังสติกำลังปัญญาเขามีมากทุกอย่างนี่มันจะมารวมลงตรงนี้รวมลงตรงผัสสะรวมลงตรงเวทนาความทุกข์ทั้งหมดทั้งฝั่งมันมีเวทนาเป็นที่ประชุมลงเวทนาทั้งหมดทั้งฝั่งมันจะประชุมลงที่ความทุกข์ไอ้ความทุกข์ที่เราชอบมาปรุงแต่งไปตามสิ่งต่างๆซ้ายขวาหน้าหลังนี่เป็นความทุกข์นะทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาเป็นทุกขเวทนามันเป็นทุกข์เหมือนกันหมดด้วยสติที่เราตั้งเอาไว้โมหะคือความไม่เข้าใจในข้อนี้อะโมหะคือความเข้าใจในข้อนี้มันจะเกิดขึ้นได้มีความเข้าใจเกิดขึ้นในโมหะนี่ไงคือพอเรามีความเข้าใจเกิดขึ้นแล้วโมหะจะต้องดับไปอะโมหะคือความไม่มีโมหะก็เกิดขึ้นเข้าใจว่าโอ้จิตมันเป็นอย่างนี้ล่ะมันมีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะที่พอใจไม่พอใจตั้งสติไว้การปรุงแต่งไปตามสิ่งนั้นก็ลดลงแต่ไม่ตั้งสติไว้การปรุงแต่งไปตามสิ่งอื่นมันก็มากขึ้นเป็นไปตามที่แบบเราเผลอสติไปสตินี่จะเป็นตัวสำคัญใช่ไหมอย่างที่ว่าไว้เอ้าบางทีเราเผลอเราไปตามสุขเวทนาทุกขเวทนานั่นคือความทุกข์พอเราไม่เผลอไปตั้งสติไว้มันก็ดีคือไม่ทุกข์คือเป็นความสุขที่เหนือกว่าสุขเวทนาเราไม่ได้สะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆด้วยความพอใจไม่พอใจเป็นราคะเป็นโทสะเชื่อมต่อไปเป็นตัณหาทีนี้พอเรามีความเข้าใจอย่างดีแล้วว่ากิเลสเนี่ยเกิดจากจิตพอมีสติรักษากิเลสมันก็ไม่เกิดพอไม่มีสติรักษากิเลสมันก็เกิดกลับมาได้อีกคำถามคือทำไมจิตคุณถึงจะต้องมาปรุงแต่งตามปัจจัยต่างๆแบบนี้ด้วยให้ตอบสนองเป็นความพอใจไม่พอใจจิตมันก็เป็นอย่างนี้ทุกฝั่งเขาก็เป็นธรรมชาติของเขาเป็นแบบนี้เขาไม่ตอบด้วยซ้ำเขาก็แบบเป็นแบบนี้ให้มันเป็นยังไงก็ฉันมีอสวะสะสมมาเป็นแบบนี้ฉันก็จึงตอบสนองแบบนี้พระพุทธเจ้าจึงเคยบอกโทนพราหมณ์นะว่าถ้าบุคคลมีอสวะสะสมไว้ในลักษณะที่จะให้เป็นพรหมคุณก็เป็นพรหมถ้าคุณมีอาสวะสะสมไว้ในลักษณะที่เป็นมนุษย์คุณก็ไปเป็นมนุษย์ถ้าคุณมีอาสวะสะสมไว้ในลักษณะที่เป็นสัตว์นรกคุณก็ไปเป็นสัตว์นรกมันก็จะมีการตอบสนองแบบพรหมการตอบสนองแบบมนุษย์การตอบสนองแบบสัตว์นรกตามแต่ที่ว่าเขาจะปรุงแต่งมากมีภาษาไงกับมีอาสวะยังไงกับปรุงแต่งกันตามเป็นอย่างนั้นก็มันเป็นอย่างนี้นี่เหตุผลเป็นอย่างนี้มีอาสวะอย่างนี้เราทำไมเป็นอย่างนี้ก็มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันเป็นยังไงคุณจะเอาอะไรก็มันเป็นอย่างนี้จะเอาอะไรอีกแล้วจะบอกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างงอนเป็นอย่างงอนนนโอ้ยจะไปถึงไหนมันก็มีเหตุต่อไปแล้วต่อไปก็เป็นอสวะของอสวะไปอีกเราเรียกมาเป็นอวิชชาแล้วกันอวิชชากับอสวะนี่ทุกฝั่งมันมาด้วยกันอสวะเป็นอาหารของอวิชชาอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดอสวะก็ไม่รู้นะทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็มันเป็นอย่างนี้นั่นแหละคืออวิชชาก็มันปรุงแต่งมาเป็นงี้มีการสะสมมันก็เลยตอบสนองเป็นอย่างนี้ใช่มันเป็นยังไงทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ความไม่รู้นั่นคืออวิชชาความรู้ที่เราเข้าใจว่าอ๋อเพราะมีอวิชชานั่นเองจึงมีอาสวะมันสะสมมาเป็นงี้อวิชชานั่นแหละมันอยู่ตรงนี้ความรู้ความเข้าใจนั่นคือวิชชาคือความรู้คุณมีความรู้ความเข้าใจแล้วว่าเพราะอวิชชานั่นเองจึงทำให้จิตของเราเนี่ยปรุงแต่งมาเป็นแบบนี้อวิชชานั่นแหละอยู่ในจิตที่ทำให้จิตน่ะปรุงแต่งมาเป็นแบบนี้ก็เพราะว่ามันไม่รู้ไงว่าทำไมมันปรุงแต่งมาเป็นอย่างนี้นั่นแหละมันมีอวิชชาอยู่ในจิตของมันจิตของเรานี่มีอวิชชาอยู่เมื่อไรเพลสติปุ๊บมันจึงเอาทันทีเมื่อไรมีสติปุ๊บมันหยุดทันทีก็เพราะนั่นด้วยอำนาจของสติไงแต่ถ้าไม่มีสติแล้วมันจะหยุดได้ไหมไม่ได้หรอกเพราะมีอวิชชาอยู่ข้างในมันเป็นกับมันอย่างนี้ใช่มันเป็นยังไงเราจะทำไงเนี่ยสตินี่เผลอไม่ได้เลยนะเนี่ยใช่เผลอไม่ได้เลยแล้วทำไงเนี่ยเพราะว่าบางทีมันก็เผลอสติเอางี้แล้วกันทำลายมันเลยจิตเนี่ยอย่าให้มันมีอวิชชาทำลายอวิชชาที่อยู่ในจิตนี้ซะจิตมันจะได้ไม่ต้องไปปรุงแต่งนั่นนี่ต่อให้มีสติไม่มีสติก็ตามแล้วจะทำลายอวิชชาที่อยู่ในจิตทำไง จิตมันมีอวิชชาใช่ไหมก็ต้องทำลายที่อยู่ของมันนั่นแหละอวิชชามันจึงอยู่ไม่ได้อวิชชาอยู่ได้เพราะมันมีความไม่รู้งั้นเราใส่ความรู้ลงไปรู้ว่ายังไงที่อวิชชามันอยู่ได้เพราะมันมีความไม่รู้มีอาสวะเราก็ใส่ความรู้ไปสิว่าอาสวะคุณดับได้ฮะอาสวะดับได้ไงก็ถ้าคุณเกิดได้แล้วทำไมคุณจะดับไม่ได้ก็ได้เหตุของการเกิดไม่มีคุณก็อยู่ไม่ได้นะอาสวะฮะเหตุของการเกิดของอาสวะคืออะไรตัณหาตัณหาวิชามันจึงอยู่ด้วยกันดูฟังมันเชื่อมกันหมดเลยตัณหามันจึงทำให้มีอาสวะมีอาสวะแล้วความไม่รู้นั่นคืออวิชชาอวิชชาอาสวะมันก็คือจิตไม่รู้แล้วก็ปรุงแต่งออกไปเป็นราคะโทสะโมหะตัณหาก็เชื่อมหมดเลยตลอดสายให้ไปจนถึงสิ่งที่ผู้อื่นบันดาลบ้างเทพรมบ้างเชื่อมกันหมดแล้วก็เลยดูเป็นก้อนเป็นมึนไปเลยยกคลี่ออกแยกออกอวิชชากำจัดมันเกิดได้มันต้องดับได้ดับอาสวะแล้วอาหารของอวิชชาไม่มีอวิชชาอยู่ไม่ได้ด้วยความดับอาสวะจิตก็ไม่มีดับอวิชชาดับอาสวะดับจิตวิชชาเกิดตัณหาดับความรู้มีสติตั้งมั่นไว้อย่างแน่นอนฟังไปทั้งฟังใครควรไปทำจิตให้สงบในช่วงของเข้าใจธรรมที่เป็นการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านฟังสามารถที่จะรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าทางเว็บไซต์ donaiso.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุลปัน